rondje. Zet hier nog eens even een rondje grote pils neer. Nee, niet voor hem daar, want meneer moet nog rijden. Nou, dan is hij toch verstandig? Ja, precies. Heel goed. Vind ik ook. En dat kun je voor jou niet zeggen. Trouwens, je wordt al aardig vastig van al die alcohol. En jij bent toch ook met de auto? Nou dan. Want jochie, alcohol in verkeer, dat kun je niet maken. Dat is bloedlink. Blijf bij de tijd. Rij alcoholvrij. Veilig verkeer.